أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Evet değerli kardeşlerim Allahu Azze ve Celle bu akşam yine bizlere yan yana gelme fırsatı nasip eyledi. Ona hamdü senalar olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi Allah'ı anmadıkları bir meclisten kalkıp dağılan kimseler merkepleşinden dağılıp kalkan kimselere benzerler. Onlar için bu bir nedamet olur kıyamet günü diyor. Öyleyse biz de madem ki bugün yan yana geldik Allahu Azze ve Celle'nin dini hususunda ve hasreten bizlerin menfaatine yönelik bir konu üzerinde durmaya çalışalım. Bugün ben sizlere inşallah bahsini etmeye çalışacağım konu ev reisinin aile sorumluluğu üzerinde olacaktır. Ev reisinin yani ferdin aile sorumluluğu. Bilindiği gibi değerli kardeşlerim, insanın Allah'a karşı birçok sorumlulukları vardır. İnsanın Rabbisine karşı birçok sorumlulukları vardır. Dolayısıyla insan sorumlu olmuş olduğu bu şeyleri mutlaka yerine getirmesi gerekir. Eğer sorumlu olduğu bu şeyleri yerine getirmez ise Allahu Azze ve Celle mutlaka ona bunun hesabını soracaktır. Rabbimiz Kerim kitabında şöyle buyurmaktadır. وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَارَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَارَهُ Zilzal suresinde Rabbimiz unutmayın ki her kim zerre kadar hayır işlemişse bunun mutlaka karşılığını görecektir. Ve yine her kim zerre kadar şer işlemiş ise bunun da karşılığını görecektir. Yine Allahu Azze ve Celle Şura suresi 47. ayeti celilesinde Ey insanlar! Allah'tan geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmezden önce Rabbinizin çağrısına icabet edin. Yani sorumlu olduğunuz şeyleri yerine getirin. Çünkü o gün ne sığınacak bir yeriniz var, ne de inkar etmeye çareniz var. Öyleyse değerli kardeşlerim, Rabbimizin bahsini ettiği o nedamet, yani pişmanlık günü gelmezden önce insanın Rabbisine karşı olan sorumluluklarını iyi öğrenip gereğince hareket etmesi gerekir. Ta ki Rabbisini razı edip onun cennetine ve yine onun eşsiz nimetlerine kavuşabilsin. Evet. Değerli kardeşlerim, unutmayalım ki insanın Allah'a karşı sorumlu olduğu iki yönü vardır. Birincisi, kendi nefsi ile alakalı sorumluluğu. İkincisi ise etrafındaki insanlarla alakalı Allah'a karşı sorumluluğu. Birincisi kendi nefsiyle alakalı sorumluluğu, ikincisi ise neymiş? Etrafındaki insanlarla alakalı sorumluluğu. Biz inşallah bu sohbetimizde biraz önce de ifade ettiğimiz gibi insanın Allah'a karşı etrafında